چنا منند توحید د شمل امرو نړۍ الله لا مخړ د اختلا د ستم ګرونی چنا منند توحید د شمل امرو نړۍ الله لا مخړ د اختلا د ستم ګرونی یا او پنا کړه تر کا خلاص د نخترونه دی الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرونه نه چې نا منند توحید د شمل امرونه دی الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرونه نه دادل وی دز پر ما د زور زور راوړو نړۍ الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرونه نړۍ چې نا منند توحید د شمل امرو نړۍ الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرونه نړۍ الہی ما تکڑی ددو بلوان گرون دی اللہ لا حکڑی دکی لاک دا ستم گرون دی چنا منی نند توحید دا شمل امرون دی اللہ لا حکڑی دکی لاک دا ستم گرون دی خدایا مغلو بانکڑی دا یرب دا یرغل گرون نڑی اللہ لا حکڑی دا اخکلاک دا ستم گرون نڑی چنا منند توحید دا شمل امرون نڑی اللہ لا حکڑی دا اخکلاک دا ستم گرون نڑی پکڑی دا د زغرو نړۍ الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرو نړۍ چې نا منند توحید د شمل امرو نړۍ الله لا وکړي د ښکلا د ستم ګرو نړۍ زما منصور در بنده شي حاکمان لرو برستر دی لایخ کرو نړۍ الله لا حکڑی دیکھ کے لایخ د ستم گرو نړۍ چنا منی نند توحید د شمل ورو نړۍ الله لا حکڑی دیکھ